Hemen gaude, Emezudan irratsaioan emakumea eta musika biltzen dituen irratsaio paregabean. Gaur gaueko artista izango dugu, entzuten ari zareten bezala, PJ Harvey eta bere lehen albumeko Dry abestiarekin. Ongi etorriak eta gozatu badagoaz datorren urrengo urduete honetan, Harvey-ri buruzko biografia eta musikaz gozatzera. Emakume potente eta interesantea. Garren urtean jaiotakoa da. La primavera del 69 etorri zait burura. Eta album berdineko Happy and Bleeding abestiarekin joango gara. Eta esan, PJ Harvey urrian 9an jaiotako emakumea badarela, esan dugun bezala, 1989 urtean, Somerseten jaioa zen, Yeovil izeneko herrian, uste dut herria dela, eta hori Erresuma Batuan dago. Beraz, esan genezake, kanta autore ingelesa dela. Adolescente edo nera bezenean, bateria eta bajista batekin, banda bat sortu zuten. Eta, 1982 urtean, izan zuten erantzuna, eta Dry izeneko abestia izan zen bera, albuna barkatu, eta horren aburuz, datoz orain entzuten ari garen abesti hauek. I'm esan behar dugu diskonen gatikan Rolling Stone aldizkariak, bueno, pues abeslari eta kompozitore oberenaren, bueno, basko barkatu, kantari eta kompozitore femenino oberenaren, debutante oberenaren saria eman ziotela, 1980 urtean. Eta, bueno, sorry, debutatzeko modu polita ez da, Rolling Stonek pues abeslari eta kompozitore bezala zua aipatzea. Bueno, PJ-ek gitarra, biolina, ahotsa eta produkzioa egin zuen album honetan. Bere taldekideak Robert Ellis, Steve Vaughan, Ben Groeneveld, Jan Oliver, Mike Payne, Chas Dickey eta Vernon, zan emanago oker, ez zan emanera gaizki esanak. Horiek izan ziren bere taldekide album honetan, Dry. Bestia, Sheila, Sheila Nagig, izeneko abestia da. Look at this, listen to this, emesotan irratsaioan zaude, 107.2an, Jantzakun irratian, Donostiako irrati euskaldun, libre bikainean. Izan dugu lehenen albumeko hiru abestitxo jarri ditugu, Dry albumetikan, eta orain urrengo albuna atera zuen, ea, 1993 urtean, hau da, urrengo urtean, 1992 Dry, 1993 Ride of Me, eta abesti hau bera duzue, albumaren izeneko. To me, no one else, no, you're not rid of me. No, you're not rid of me. Night and day, I breathe. Hey, you're not rid of me. No, you're not rid of me. No, you're not rid of me. No, you're not rid of me. I beg you, my darling, don't leave me, I'm hurting. Eta bigarren album honetako, bueno, izugarrizko esito egizuen abestia, bentsate nik ezaguna dut. Eta kesto honen makuma puxka da, Horixe, gustura bat izateko gozta, bere bueno, potentziarekin. Urrengo abestia eta jarriko dugu orain, segidan. Eta, bueno, hau Highway 61 Revisited izan ezteke. Eta, bueno, bera hau ez dakite ondo jarriko dugun, baina hori da, hauaz. Pi harbirekin. Eta, bueno, esan behar dugu Ride of Me albuna, bueno, 1993 urtean atera zela, eta, bueno, Bob Dylanekin egin zuela bestia honen bertsioa ere esan behar dugu. Eta bestetikan ere, bueno, urrengo albunak, atera zen urrengo albuna, urte berdinen izan zen, 4-track demos izenekoa, eta 4-track demos hau izan da azkenean aurreko bertsio originalen demoak. Eta Ride of Me album honetako bertsio original hoiei egin die demo moduko bat, eta bueno, bueno, albuna hori xe da. Beraz, albun honetatik ere baten bat jarriko dugu. Eta, bueno, PJ Javier jarriren inguruan, ezketa egingo dizuegu, ea bere biskat, historia nundi datorren, edo ze emakuma, nundik ote datorren emakuma hau, edo? Epa, Ocean One, Highway 61, Revisit. Eta orain, ekstasia abestia izango dugu, albun honetako azken abestia. Eta bueno, aipatu behar dugu, ez? Pixka bat, epi jarriren inguruko gazatxuak, esan behar dugu, bueno, txikitetik ikasi zuela, saxofoia eta gitarra ikasten, eta, bueno, ardi, bueno, granja batean hazia izan zela, talde ezberdinetan ibili zela nerabe zerroa, lehena ipatu dugun bezala. Eta bueno, esan dugun bezala, tres abesti ateratzen lehenengo, ez dalme dugu esan, bueno, hori ateratzen. Eta egiten zuten singer batzuk, tres, si, na, gig lehena ipatu duguna. Eta gero hortikan, horren gurtean, laroita mabian, bueno, bat rai abestia, derdai albuna luzatu zuten, Ameriketan ateratzen, ez du batuetan, hain zuzen. Eta, bueno, pues, bira handi baten ondoren, ba, Redding festivalean izan zen, eta bueno, horren ondoren, pues, Londresen izan moitu zen, eta, bueno, beste album batekin atera zen urrungo urtean, Ride of Me, orain txentzuten ari garena, eta urtearen bukaeran, Four Track Demos, bueno, albuna atera zuen, bueno, horreko abestien bertsio originalak zirenak eta horren honen abesti honen segidan ekstasia abesti honen segidan joango gara Four Track Demoseko Easy abestiarekin. Eta bueno, esan behar da, bueno, PJ Harvick bere bikide zituela, Bongan eta Ellis, bateria eta bajista ziren. Eta, bueno, bere taldetik joan ziren, eta berak solista moduan, bakarlari moduan, hirugarren albuma atera zuen. Eta, bueno, bajista moduan Mick Harvey izan zuen, eta gitarrista moduan John Parish eta Joe Gore. Eta, bueno, bluesaren inguruan ibili zen mugitzen, eta horrela atera zen, 2015 urtean, laugarren diska, To Bring You My Love. Baina hori, eta honen ingurukoa, abesti honen ondorenen kontatuko dizu. Kalitatea hobetzea lortzen baldin badugu, ederra izango litzateke ez dakit lortuko dugun. Bueno, zaila dago, ez dakit lortuko dugun, beraz hurrengo abestiari emango jogu segida. Eta esan bezala, Four Track Demoko abestia. Easy. Honekin kalitatea hobetu dugu, beraz, gozatu. Easy, hementxe, hemesutan, jantzakun erratian, gaueko amaikak eta hogei direnean. Oyster Pearl, you easy girls, you're flapping in, you're shouting. you find out. You can call me Devil's Gateway. Bueno, eta besti hau, to bring you my love. Ai, barkatu. Nahastu naiz. Four track demoko abestia dugu, isi. Eta horrena izango dugu, to bring you my love albumetik, abesti izen bereko abestia. Hasi eta bukatzen dira Jarbiren abestiak. Emakume histrioniko eta poteretsu hau, bueno, histrioniko ezakit, esatera atrebitzen naizen ere, horti bat ematek esaten du, baina bueno. Espresio maite zalea esango nuke benik igual. Eta abesti hau aurkezten dizuegu, 85. urtean atera zen To Bring You My Love abestia album bereko izenetik. Island Recordseko, bueno, abesti ikutxun bat. I was born in the desert. I've been down for years. Jesus. Bueno, hemen album honetan nabarituko duzue, bueno, bluesera gerturatu zela. Naiz eta bere, bueno, frustrai rockero eta rockero hiek mantenitu eta bere karakterizazio personaleko, bueno, ez? Estiloa mantendu, noski. Gozatu. Emesutan. Oh yeah. Climbed over mountains, travel the sea. Cast down all heaven, cast down all my knees. I've lain with the devil, curse God above, forsaken heaven, to bring you my love, to bring you. Oh, Hei, metz jarraitzen dugu, txentxakun irratian, Mitz Mosta abestiarekin jarraituko dugu. Bestia, To Bring You My Love, bueno, pues izan dela azkenean, bueno, pieza maestra bat bezala hartua, kritiko bat zuen aguruz, eta prentxaren, bueno, atentzia hartu zuen, eta, bueno, MTV-k ere apoiatu zuen baita ere, bueno, irrati espezializatuak ere, gu bezala, eta... Bueno, batez ere Down by the Water abestiaren gatik, eta Down by the Water entzuteko gure izango dugu Mitz Mosta abestiaren ondoren, eta zuek, bueno, ikusiko duzue, zuen iritziaren arabera, bueno, ze kritika merezi duen, ez? Bueno, pues Ameriketan 40. Postura heldu zen, eta, bueno, biran ibili zen urte guztia, honi esker, eta, bueno, baita esan behar dugu, 86. urtean, pues, gai bat, abesti bat, bueno, grabatu zuela erdibana Nick Cave-ekin, eta baita ere, bueno, pues bere John Parish kidearekin ere Dance Hall at Luzerne Point bueno, kantatu zuela. Laroita bezortzigarren urtean Harvey bueno, beste album batekin atera zen, eta horixe ondoren aterako dizugu. Nasketa gehiagorekin etorri zen, eta esperimentatuko dugu Harveyek berak eduki duen musika evoluzioa edo nahasketa. Eta oso interesgarria egia esan. Oraingo zutziko dizugu indie rock alternatibo honekin, eta Poliginen ahotsarekin. Down by the Water abesti berezia. To Bring You My Love abesti edo albunaren azken abestia. Just what I found, that blue-eyed girl. Kristorena bestia izan dugu entzuteko, bueno, izan dugu aukera entzuteko. Eta orain jarraian, urrengo albuna, urrengo albuna hau, daro eta masi garrin urtean aterazen. Dance Hall at Losing Point. Juan, ez dakit, hori izango den. Lose Point. Eta hori, laro eta masi garrin urtean aterazen. Eta, bueno, izan beruko abesti honekin gatoz, orain honetan. John Parisekin egin zuen bueno, album hau eta bueno, izan zen lehenengoa kolaborazio egin zuen honekin eta hau izan zen irailean 96. urteko irailean 1996. urteko irailean argitaratu zen album hau eta hemen entzunar izango dugu orain ari garena eta baita horrena datorrena ere Un Cercle Autour du Soleil edo horrelako zerbait esango nuke. Un círculo de autor, el sol, alrededor del sol, un círculo alrededor del sol, izan batzteke ez da, guzkaren inguruan, zirkulu bat. Bueno, ba, horrengoz, dance hall-ekin atzuko zaituztegu. John Parisekin egindako lehena. Sky, I'm so cool. Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, baduzuela aukera sartzeko Facebook orrialdean eta MSutan orrialdean gure, bueno, irratsaio guztiak dituzue. Eta aurkitu dezakezute MSutan idatziz. MSutan kantiakun idatziz. Eta baitu baduzue gure emaila msutan@gmail.com msutan@gmail.com eta jantjakun webunearen bidez, jantjakun.com webunearen bidez, zuzenean entzun gaitzakezue streamingaren bidez, eta zuzenean orain modu hortara entzuten ari ez bazara, ziurrenik 107.2an entzuten ari zarelako izango da aldaketa izan genuen, eta 107.2 FM-an aurkitzen gara. Beraz, gurekin aurretan jartzeko edo zuen bueno, eskakizunak entzuteko, balima dituzue pues gustuko dituzuen emakumeak eta hemen bueno, pues espezial bat egitea nahiko bazen dute, goraipatu pues alderdi ezberdinak, emakumeak musikan egin dituenak, musikak emakumearengan egin duen eragina eta pixka bat ere ba hori, sosatu dezakun ahots feminino politori musikan, ez da, eta taldea handi eta txikietan. Eta txapita honen ondoren, esan, bueno, BJ Harveyren urrengo albuna izan zela Is This Desire? Eta hau alda desioa, 1988 urtean atera zuen albuna izan zen, eta, bueno, BJ Harveyren gandik ateratako bosgarren LPA izan zen. 1988 urteko irailean, honei dirudienez irailak atxe egin zaizkio argitaratzeko, edo ez dakit, toki komertziala izango da, edo bon, dena delakoa. Eta, bueno, ezagunak dira LP honetan, A Perfect Day, Elise eta The Win abestiak. Beraz, bueno, guk beste abestiatzeko kreatu ditugu, eta lehenengo honekin usatuko dugu Angelin. Dear God, life ain't kind. Behar dugu, ere, ba, album honetan esperimentatzen hasi zela aurretikan egin zuen bezala musika elektronikoarekin, eta, bueno, bere ustez, bueno, Poliren ustez egin izan zuen albumik hoberena izan zen. Eta, bueno, esan behar da, kritikoek, bueno, iritzi ezberdinak izan dituztela kasu honetan, baina, bueno, bera gustura eratu zen, eta guk badakigunez, hori garrantzitsuena izaten da, norbere buruari dagokionean bederen. Eta, bueno, 2000 urtean, bueno, jarrik atera zuen beste alderdi, bere alderdi bat, Stories from the City, Stories from the Sea, izenekoa, eta soinu argi garbiagoak izan ziren, eta berak, berak deitu zion berari, eba pop itxurakoa. Bueno, segun zeinen estandarren arabera, pues pop izan daiteke munduko gozik gogorrena, ala ez, hori dio hemen. Eta, bueno, bikotea egin zuten Tom Yorkirekin, Radioheadeko eslariarekin, eta This Mess We Are In abesti izan zen duetu egin zutena. The beauty of her. Eta orain Electric Night abestia. Esan behar dut ere Bjorkekin egin da duela abesti bat eta abesti hori bueno, irratxaia amaitu horretikan jarriko dizu dela. Biziki, biziki maite dut. Eta zuekin zabalduko dut beraz. Tears my heart out every Zaila abestia jartzeko ginen, baina bueno, ezin izan dugu, beraz urrengo albumari ekingo diogu, ez dugu emango denbora den album guztiak errepasatzeko, pena bat da. Egia da, bueno, gure aurtengo azkeneko irratsaioa izango dela, 2012 urteko azkeneko irratsaioa, urrengo bi asteetan, astelena, bueno, urrengo astean bukez genuke ukiko, baina mendik bi astera 31 tokatzen zaigu, eta beraz, bueno, 31 izaki, ezkara hemen egongo, beste leku batean espero dugu izatea. Eta, bueno, joxatu oraingoz, badugu eta 10 minutu aurretik. We abesti hau ea gaizareten errekonozitzeko, ondoren esango dizuet, ze abesti den eta. Edo zeinekin kantatzen duen. City Stories from the Sea albuna, bere sigarren albuna, eta 2000 urtean atera zen. Abesti hau, hain zuzen, This Mess We Are In, da, eta bera radio jateko abeslariarekin egindako abestia da. Eta hori xe, goxatu abesti hau, urrena urrengo albunerekin goazeta. Tita, tita, mesutan, bizi, bizi, bero, bero, eta sutan. The Desperate Kingdom of Love. And how the wind knocked you down. Album hau bere zazpigarren album izan zen, 2004 urtean ateratakoa, eta U, Her, izeneko abestia da, albuna da. In the Desperate Kingdom. The Desperate Kingdom of Love. Holy water cannot help you now. Your mysterious eyes will not help you. Selling your reason. There's another who looks from behind your eyes. I learn from you how to hide from the desperate. Aina besti politak dituzen, bueno, pues aztu egiten zaitela bere biografia zaritzea eta pena ematen dit musika bera ere moztea. Beraz, erabaki dut korrika ibili gabe bueltan etortzen naizenean, etapa berri bat hasiko da, urte berri bat, baina emakume honi bigarren tarte bat eskiniko diogu, abesti batzuk saritzagun bederen, eta ez korrika ibiltzeko. Eta hurrengo abestia, azken abesti izango da aurtengoz, eta, bueno, nik maite dudan bi emakuma pixkarekin, bat Pia Jarbi bera, eta bestea Bjork Andereñoa. Abesti hau, biora arteko abesti hau, bertsio bat da, eta bertsio oso ezaguna, eta oso sutsu eta erotikoa. Oraintxe jarriko dizuen, zuentzako abesti ederra, eta ea ongi entzuteko gai garen. Txaloak barne, baitugu, bagoaz. Eta aurretikan eskerrak eman, nahi dizkizuet, gaur gaueko, bueno, entzule guztioi, eta, bueno, irratsaioan hasi garenetik hor egon zareten hoi. Eta badakizue gurekin zuzenean egon nahi debarin moduzue harremanetan, telefonoz nahi, adina nahi duzue modutara, Facebook orrialde badugula emesutanen, txantxakunen ere programak eskegitzen ditugula, telefonoz ere deitu dezakeztula irratsaioan gaudenean, eta hori, txantxakun webunean, 107.2an, bertan izango gara, eta, bueno, entzun ez dure maituzu aurreko irratsaioak, ba hortxe daude eskegita, txantxakun.com eta Facebook orrialdean. Beraz, eskerrik asko hor izateadik, emesutan zaleok, eta mentxo zen dut justet, inoiz ere satisfetxa ez dagoen emakume honek, musika mailan, eta, bueno, satisfazio horren bila, Bjork eta Jarbiren gana joko dut, zuek ere horrela egin dezazue, eta urren arte, emesutan zaleok. Satisfaction. Ayo. About some useless information designed to fire my imagination. I can't get no. No, no, no. Hey, hey, hey. That's what I'd say. No satisfaction. And I try, and I try, and I try, and I try. When I'm riding around the world, and I'm doing this, and I'm signing that, and I'm trying. Izan Emesutan irratsaioa bi astrenez behin izaten White Chalk. White Chalk has arrived.